Εμείς εδώ στην Κόρινθο έχουμε αποδείξεις για το σεξ. Τι αποδείξεις έχετε? Τη Λαϊδα, καλέ μου. Πώς? Τη Λαϊδα. Δεν την ξέρεις τη Λαϊδα? Όχι. Χριστέ και Παναγία. Η Λαϊδα, η πιο καλή κυρία και ο πιο όμορφη κυρία, που με το πράγμα της έστειλε και της λεφτά στον Περικλή και έφτιαξε και λίγη Ακρόπολη. Γιατί το τραβάω εγώ αυτό? Γιατί? Τι έκανα, γιατί? Γιατί το αξίζω εγώ αυτό? Γιατί? Εγώ ένα. Εσύ, ναι, εγώ γιατί? Εσύ πρέπει να ξέρεις ότι η κυρία Τάδε που πήρε και τους άλλους 25 έχει κάποια σχέση με τη Λαϊδα. Α, τώρα μιλάμε, για πες. Α, τώρα πάει καλύτερα τώρα η κατάσταση. Τώρα πάει καλύτερα, ναι. Για πες. Ημερών, ετοιμάζουμε εμείς τις εξετές της Κορινθίας φιλολογική βραδιά, ναι, για τη Λαϊδα. Τέλεια. Θα έρθω να συνδράμω με τους εξετές της Κορινθίας. Μπράβο. Να είστε καλά. Σεξιστές ενωμένοι, ποτέ νικημένοι από άθλια μνημονιακά σκουλίκια. Ένα σχόλιο ήθελα να κάνω για το βίντεο. Λίγο χαζό ήταν μεταξύ μας. Α, το επίμαχο βίντεο, το σεξιστικό λες. Το σεξιστικό, ναι. Αυτό, ναι. Εισαγωγικά. Αλλά έχουν χάσει την ψυχραιμία τους, ειλικρινά. Δεν θα φανταζόμαστε ποτέ βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ. Βουλεύτριες. Βουλεύτριες, έτσι λένε, βουλεύτριες, δεν υπογράφουν. Δεν θα φανταζόμαστε ποτέ ότι θα στέλνανε στο ΕΣΟΥΡΟΥ την ελληνοφρένεια, έτσι. Γιατί φτιάχτηκε το ΕΣΟΥΡΟΥ, νομίζεις? Για άλλους λόγους φτιάχτηκε. Αυτή η προσπάθειά τους για έλεγχο στα μίντια, όχι μόνο δηλαδή, ας τον ανεβάσει κάποιος στην επίδαυρο, έλεος, ο Αριστοφάνης ο Χρειά. Απίστευτο, απίστευτο. Δηλαδή, μέχρι να φύγουνε θα τα έχουν κάνει όλα, θα τα έχουμε δει όλα. Εγώ μόνο αυτό με ικανοποιεί πλέον. Λοιπόν, συνεχίστε με δυνατά και μαζί σας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κόπτεται στα λόγια να παραμείνει στους δήμους η αποκομιδή των σκουπιδιών και να μην ιδιωτικοποιηθεί, ενώ έχει ιδιωτικοποιήσει τα πάντα? Γιατί στο κάτω-κάτω, κάτσε, γιατί συγκινούμε. Το κάτω-κάτω έχουμε και μια αξιοπρέπεια και ένα ήθος. Ένα ηθικό πλεονέκτημα, συγγνώμη. Και ένα ηθικό πλεονέκτημα. Γενικώς με τα σκουπίδια ταυτίζονται λίγο παραπάνω και έχουν μια παραπάνω ευαισθησία με τα σκουπίδια. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Βρίσκουν κοινά με τα σκουπίδια, μπορεί, δεν ξέρω, δεν κρίνω. Να παίζει ρόλο η εκλογική πελατεία. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί και η στελέχωση. Ήθελα να κάνω και ένα σεξιστικό αστείο πριν. Α, δεν δέχομαι. Έχω αλλεργία. Δεν μπορώ. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί τα σεξιστικά πρέπει να είναι και κακά, δηλαδή? Το θέμα της συζήτησης είναι αυτό. Δηλαδή, πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάναμε σεξιστικά αστεία. Πριν γνωρίσουμε τη ζωή Κωνσταντοπούλου και όλες αυτές, ας πούμε, που εντάξει, η ζωή έφυγε. Αλλά άνοιξε ένα δρόμο. Δηλαδή, τι γινόταν με το σεξισμό? Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ευαισθησίες. Έλαντε. Δηλαδή, τα αστεία που κάναμε στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, όλα αυτά, εκεί δεν κάναμε σεξιστικά. Τι γινόταν, γιατί δεν είχε σούρου στα πανεπιστήμια? Ότι θα έρθω εγώ στο σπίτι μου τώρα, θα ανοίξω την πόρτα, θα λείπει το παιδί, ξέρω εγώ, θα δω τη γυναίκα μου, μπάνικο κομμενάκι, και θα της πω, Δεσποινή, θα θέλατε να σας κάνω έρωτα μέχρι θανάτου? Δεν θα της πω, έλα μωρό μου να σου ρίξω από το. Σωστό. Σεξιστικό βέβαια, σεξιστικό. Άμα το κάνεις εσύ, άμα έρθει αυτή και σου λέει, γδίσου ρε που, γδίσου σήμερα θα γάμψεις. Εκεί δεν θα σε υπερασπιστεί καμία καβαδία. Αυτή η ανέτα καβαδία που μόνο της άγχος είναι πώς θα κάνει το μαλλί της φίνικα για να βγει στη Βουλή. Τι κοινοβουλευτικό έργο έχει, συγγνώμη? Μπορεί να έχει, να μην το ξέρω εγώ. Απλά ρωτάω. Αλλά θα το ξέρω, τι διάλογο, δουλειά μας είναι. Αλλά μ***ες λέω, τη δουλειά μας την ξέρουν αυτοί καλύτερα. Λάθος. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Κωνσταντίνος από Γκάνα. Αμαν. Έλα, Γκανέζο. Πήρα να εκφράσω την συμπαράστασή μου στην κυβέρνηση για την. Πάει, Γκάνα. Χαίρετε, Κωνσταντίνος από Γκάνα. Έλα, έπεσε η γραμμή. Πήρα να εκφράσω την συμπαράστασή μου στην αριστερή κυβέρνηση για τον δίκαιο αγώνα που κάνει να καταπολεμήσει αυτή τη σεξιστική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Μαζί τους. Συμπαρίσταμε. Εγώ εκτιμώ και το κενό που αφήσανε μεταξύ του γυρίσματος που έκανα δίπλα από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την καταγγελία. Το εκτιμώ. Δεν είμαστε για καθώματα. Εγώ το εκτιμώ γι' αυτό το λόγο και για τους αριστερούς βουλευτές που συνυπογράφουν την καταγγελία. Α, κάτσε να δω, μισό λεπτό και δεν πρόσεξα αριστερούς μέσα για να το ξαναδώ. Για πες. Βάλε αριστερούς. Πες αριστερούς έτσι για να το εμπεδώσουμε λίγο. Το λέω εγώ σιγά, από χωρατά άλλο τίποτα, τι θες σου λέω. Κάνατε εσείς μήνυση στους 25? Όχι, δεν είμαστε δικομανείς. Γιατί θα κάνετε μήνυση εσείς στους 25 και θα βγείτε να πείτε όσοι θέλουν να ακολουθήσουν. Και δεν θα κάνουμε μόνο στους 25, πρέπει να κάνουμε στους 300. Με τι αφορμή? Για τα μνημόνια, έλα καλέ. Εκτός ότι ενοχλήσανε την ελληνοφρένεια που είναι απαράδεκτο, ενοχλούν και εμάς. Όλα αυτά που κάνουν πάνω μας, δεν πρέπει κάποια στιγμή να τους ανταποδώσουμε? Με μηνύσεις θα ανταποδώσουμε. Μάλιστα, πολύ μαχητικοί και έτοιμοι είμαστε. Χαίρομαι. Ορίμασταν συνθήκες και εμείς κάτσαμε μέσα και δεν το πήραμε χαμπάρι. Μάλιστα. Γιατί, δεν συμφωνείς δηλαδή? Τελείως. Προκειμένου να μην ακούω τη μουρμούρα του Καλαμούγη για τη μύρλα του. Μην ακούσεις τη μουρμούρα, ακού πρώτα να σου πω. Μες το βράδυ είχα στο βράδυ ρεφορμήσαν δύο σύντροφοι εδώ. Α, συγγνώμη, για σένα έλεγα πάντως. Το ξέρω. Κυριάκο και Άδωνη, επειδή ξέρω ότι έχετε μια ευαισθησία στις ιδιωτικοποιήσεις, έχει βάλει ο Τσίπρας το σπρίτζι. Σπρίτζι, παιδί μου, σπρίτζι, σπρίτζι. Σιγά μην είναι και άπερο σπρίτζι. Σπρίτζι. Και έχει βάλει το σπρίτζι να αναμορφώσει τη Μακρόνισσα και να την κάνει μνημείο. Κανονίστε, παιδιά, να βγείτε, να βγει η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θα αντέξω. Να ανέβει ο Τσίπρας στο Μακρόνισσα, να βάλει κανένα στεφάνι και να ακούω τη μύδρα του καλά. Νομίζω, κρίνοντας από τη συμπεριφορά των βουλευτών του, μάλλον δεν θα το κάνει αυτό. Θα προτιμήσουν να το κρατήσουν σαν τόπο εξορίας με αντιφρονούντες δημοσιογράφους, παρουσιαστές, εκπομπές, σάτυρας. Λοιπόν, επειδή θα έχουμε εκλογές σε λίγο, θα το κάνει. Εγώ άκουσα τους πρίτσες το πρωί. Θα το κάνει. Λοιπόν, παιδιά, ρίξτε την κυβέρνηση. Ιδιωτικοποιήστε με να αποφύγω την μπουρλα. Την αυτή του Καλαμούκη. Φιλιά, Καλαμούκη. Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. ΣΥΡΙΖΑ. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. ΣΥΡΙΖΑ. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα, μην πεις τίποτα και σώπα. ΣΥΡΙΖΑ. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτό που λέει ο Κατρούγκαλος, ότι αποδεχόμενη μέτρα, ξέρω εγώ, τους τη φέραμε. Ναι. Δεν σου θυμίζει το Ζήκο που έλεγε μαλώνεις ρε, μαλώνεις, εγώ δεν μαλώνω. Έλα, την Παρασκευή αυτό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήτησε να ξανανοίξει ένα θέμα που είχε κλείσει με την πρώτη αξιολόγηση. Άντε ρε, φεύγω από εδώ ρε. Πα, χειραψή σήμερα, χειραψή σήμερα. Άντε φεύγω. Και όπως έχω πει πολλές φορές, δεν μπορέσαμε να αποκρούσουμε αυτόν τον πολιτικό εκβιασμό, αλλά τον εξουδετερώσαμε. Βαστά τη τουρκιτάλογα. Θα σκουτωθούμε, εσύ ζητάς. Πώς τον εξουδετερώσαμε. Αποδεχόμενοι μέτρα που ήταν παράλογα. Μαλώνεις ρε. Μαλώνω ρε. Δεν υπήρχε καμία λογική να ληφθούν. Πες ότι μαλώνεις να πιθάνεις. Μαλώνω ρε. Πες ότι μη μ' αφήνεις κυρά μου, κράτα με. Σε κρατάω, πώς σε κρατάω. Πόντρο, σκόρτσα. Αλλά τα οποία ισοσκελίζονται με αντίμετρα. Πάρα πες ότι μαλώνεις, να πιθάνεις με κάτι. Μαλώνω ρε. Μαλώνεις. Ναι. Μαλώνει ρε. Μαλώνεις ρε. Ναι, μαλώνω. Μάρσο μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι. Με αντίμετρα. Τον εξεφτέλισε. Ακούω ότι οι Σιριζέοι σας κάνουν ερώτηση στη Βουλή για σεξισμό, κύριε Αποστόλη. Όχι, δεν κάνουν ερώτηση, κάνουν καταγγελία στο λογοκριτικό ίδρυμα ΕΣΥΡΟΥ. Άρα βάζεις οπωσδήποτε σώτη, σώτη την Παρασκευή, διότι δεν ξέρω πώς ήρθε κλικ και η σώτη στα δικαστήρια, άρα εσείς και η σώτη κατηγορείστε για κάτι. Αυτή για φασισμό νομίζω, εσείς για σεξισμό. Γενικά έχετε ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι οι δημοκράτες αριστεροί βουλευτές και οι ελεύθεροι αυτοί είναι όλοι εναντίον σας. Η συμπεριφορά των μουσουλμάνων στην καθημερινότητα είναι ιδιαίτερη, είναι επιθετική. Σωτή, σου το αρκεζόμαι ότι για σένα ζω. Ο δυτικός πολιτισμός είναι ισχυρότερος και θα επικρατήσει. Σωτή, σου το αρκεζόμαι, σωτή, έχω γερό. Το Ισλάμ είναι ενδογενός πολεμοχαρές. Εδώ χρειαζόμαστε δυναμικές λύσεις, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα. Σωτή, σου το αρκεζόμαι ότι για σένα ζω. Σωτή, σου το αρκεζόμαι, σωτή, έχω γερό. Ώστε να σταματήσει αυτή η εισρωή τζιχαντιστών στη Δύση, άρα και η δράση τους. Σωτή. Γεια σου, σεξιστή. Ο Φίμιος είπε ότι γδίνεσαι, λέει, λόγω της ζέστης. Όχι, δεν γδίνομαι λόγω της ζέστης, γδίνομαι επειδή είμαι ανώμαλος σεξιστής. Η ζέστη είναι αφορμή. Κλείνω τα air condition, όλα αυτά και λέω, α, ζέστη. Να σου πω, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της επικείμενης τότε συνάντησης του Τσίπρα με τον Πάπα, που πήγαινε να πάρει την παπική ευλογία, όπως έλεγε ο Μητρόπουλος, εσύ τηλεφωνούσες, υποτίθεται, από τη διπλωματική αποστολή του Δαλάη Λάμα. Θα μπορούσαμε να το ακούσουμε την Παρασκευή, να θυμηθούμε έτσι πόσο γλυκά και ευγενικά σου μιλούσαν. Ναι, αλλά και εμείς τότε δεν ήμασταν σεξιστές, να τα πούμε κι αυτά. Πάντα ήσασταν. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Τηλεφωνώ από τη διπλωματική αποστολή του Δαλάη Λάμα και του Θιβέτ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σχετικά με την επίσκεψη που έχει ζητηθεί, έχει εγκριθεί από τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος θα τον υποδεχθεί στη Λάσα. Μισό λεπτό. Περιμένω. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί γελάω πάρα πολύ. Μαζί δεν μιλούσαμε πριν. Μαζί μιλούσαμε πριν. Ξέρω ότι μου κάνετε πλάκα. Αποστόλη, άσε μας να προσευχηθούμε, παιδί μου, πάρα αργότερα. Ο Λαφαζάνης είναι. Όχι, ο Μιλιός. Ο Λαφαζάνης, όχι, το Μιλιός. Ποιος είναι. Ευχαριστώ πολύ. Με έκανες και γέλα, σας ευχαριστώ. Για. Πάντως μπορώ να σας ενημερώσω. Θα τον υποδεχθεί στα Ιμαλάια. Να είστε καλά. Πήρα και να κανονίσουμε τον dress code. Μακάρι. Να φορέσει πορτοκαλί καφτάνι. Βεβαίως θα το μεταφέρω. Να είναι ξυπόλυτος και γλόμπος. Έτσι, α, δεν μπορεί, κάτσε τώρα και γλόμπος. Αν δεν μπορεί να το ξυρίσει, επειδή είστε εναλλακτικοί εσείς. Δεν μπορώ να συνεχίσω, σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Μπορούμε να του δώσουμε μια πέτσινη καράφλα να βάλει. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. ΣΥΡΙΖΑ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγκή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Ο κ. Βασίλη ζει. Τσακίστε τους Ναζί. Φώτισε με, ρε φίλε, φώτισε με. Βεβαίως. Μπορώ, αν θες όμως, γιατί σου έχουν καεί κάποια φώτα, να σου αλλάξω τα φώτα. Δεν είμαι ηλεκτρολόγος, μα θα σου αλλάξω τα φώτα. Θα σου αλλάξω τα φώτα. Ό,τι γουστάρεις. Σεξιστικό, ξέρω, σεξιστικό, αλλά έχω δίπλωμα ηλεκτρολόγου. Ρίξε μου τα φώτα. Ρίξε μου τα φώτα. Να σου πω τώρα κάτι. Σε εκβιάζω για να σε γάμψω. Οκ. Αλλά να ξέρεις ότι το κάνεις τσάμπα θα μπορούσες και. Α, όχι. Τι παράδειγμα ήταν. Όχι, ρε παιδί μου. Λόγω χάρη επιστημονική κουβέντα. Αφού είμαστε και σε αυτό φιλόσοφοι. Πες το παιδί μου, καρφώθηκε λοιπόν, ξαφνικά. Εσύ δεν θες να σε γάμψω, αλλά θα μου δώσεις κότη για να μην σε γάμψω. Αγκρέσει. Και εσύ, ρε φίλε, πραγματικά να τα ακούγα, ξέρεις τι μου θύμισε. Θυμάσαι εκείνο τον παράγοντα του ποδοσφαίρου που λέει εμείς πήγαμε να παίξουμε, αλλά δεν θέλαμε να παίξουμε, αλλά μετά αυτοί θέλαν να παίξουμε και όλα αυτά να παίξουν. Για κάτω και να κομπιλέζω για την Παρασκευή, ρε φίλε. Γιατί δεν ξέρω. Δηλαδή τον εκβιασμό δεν τον εθέλανε γιατί είχε παράλογα μέτρα, αλλά αποδεχτήκαν τα παράλογα μέτρα. Άστο, το κάψα. Δεν μπορέσαμε να αποκρούσουμε αυτόν τον πολιτικό εκβιασμό, αλλά τον εξουδετερώσαμε. Πώς τον εξουδετερώσαμε? Δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε ότι αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Αποδεχόμενη μέτρα που ήταν παράλογα. Και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς λέει θέλουμε να γίνει. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά. Αποδεχόμενη μέτρα που ήταν παράλογα, δεν υπήρχε καμία λογική. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Μπράβο! Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα, αγάπη. Πρώτα άρεσε, φυσικά. Πρόταση για μοντάζ από τη Χαρτοπέκτρα. Η ατάκα «Τι ζωή, Χριστέ μου, σε αυτό το σπίτι» κολλάει μετά από πολλές αναφορές για την κατάσταση της χώρας. Είτε για το καθημερινό μοντάζ, είτε για την Παρασκευή. Και θέλω να επαναλάβω και εδώ κάτι που είπα χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι φίλοι μας, είναι απέναντί μας. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν μας έχουν εμπιστοσύνη. Δεν έχουν και άδικο. Και ιδεολογικά, διότι έχουν μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένη η κοινωνία και η οικονομία. Αλλά και εν της πράγμασης, διότι αυτό που επιδιώκουν είναι να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Να σιγουρέψουν ότι θα τα πάρουν πίσω. Αν και πολλές φορές με τις αιμονές τους δουλεύουν για το αντίθετο. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει είναι δανειστές μας. Ξέρεις κάτι, Χρυσή μου, ότι αυτή την εποχή αν δεν χρωστάς δεν σε υπολογίζει άνθρωπος, να το ξέρεις. Σε υπολογίζουνε, αλλά σε κυνηγάνε κιόλας. Μα ρε, τι μας λες, αλήθεια, ε! Ας εμπίσυχει τώρα. Και τους αναγκάσαμε, σε υποχωρήσεις από τις αρχικές παράλογες απαιτήσεις. Μεγάλη φουρτούνα πέρασες, κύρα. Πες μου πώς νιώθεις, είσαι καλά. Και διότι είχαμε στρατηγική στη διαπραγμάτευση, και διότι είχαμε επιτυχία στην απόδοση έναντι στόχων της ελληνικής οικονομίας. Τι ζωή, Χριστέ μου, αυτή η γυναίκα πνίγεται σε μία γουλιά νερό.